الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. سورة يوسف دويشتم نمبر آيات. یوسف علیہ السلام رونو خرص کو مصر پر قافلے والا ہو قافلے والا مصر پر بازار کے پا عزیز مصر باندے خرص کو عزیز مصر خپل بی بی تا یوسف علیہ السلام پا بارا کے تاکید سر اویل یہ ددر ٹکانا دا عزت جوڑا کا عام غلامان پر شانتی نری عزیز مصر او زلیخ یوسف علیہ السلام پر خپل کور کے پالو عمر زیاتے دا پورا قوت او نوجوانے تک اور سیدن اللہ پاک والا علم او حکمت ورکو وزا قوت او جوانی کم عمر کے حاصل شلا پرے کے مختلف اقوال دا علماء دی بعض درے دیر شکال عمر یادی کہ درے دیر شکال عمر تو رسید بعض شل یادی اور بعض سلویخ کال یادی خدا علماء پدیبان اتفاق دے کہ علم او حکمت ورکول مراد پدی دے کی نبوت دے اور دا ہم معلومی گی کہ یوسف علیہ السلام کا نبوت مصر کے رسیدوں کافی مدپس ملو شوی دے پکوی کی چکم وحی شوی وا دا دا نبوت وحی نوا دا لغوی وحی وا کہ پیغمبران نغیر نور تا ام کی دیشی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام مورتا دا وحی نسبت را غلی ری و اوحینا الی ام موسیٰ یا بی بی مریم تا دا وحی نسبت قرآن کی را غلی ری دا لغوی وحی را دا نبوت وحی ندا نو پکوی کی یوسف علیہ السلام تا کم وحی کی دادا دا نبوت نوا او مصر کی سا زمانہ پس اللہ پاک دا نبوت وحی یوسف علیہ السلام تا نازل اکلا وکذالک نجزی المحسنین اللہ فرمائی دارن من نیکانو تا بدلہ ورکو دا حلاجتنا ولا نجات ورکو حکومت و عزتنا ولا ورکو ندا دا یوسف علیہ السلام دا نیکے نتیجہ وا چاگر دیر زیاد نیک عمل والا ندا بدلا یواد یوسف علیہ السلام پور مخصوص ندا بلکہ ہر سو کے اخلاص سر نیک عملو نکی کذالک نجزی المحسنین اللہ فرمائی دقا سے من لے کانو تا بدلی ورکو زلیخہ په یوسف علیه السلام باندې عاشق شوې وه. او هغې یو دلربا محل تیار کړی و، په یوه دروازه به ننوتې، د هغې نه پس په بله په بله، نو داسې په اوو دروازو دننه په هغې قلا کې په هغې محل کې ځان له خلوتخانه وه. زلیخې یوسف علیه السلام دغه محل ته دننه بوته، په هره دروازه کې به ورننوته، نو په هغې کمرو کې دننه په دیوالونو باندې تصویرونه یې جوړ کړي، ښکلې ښکلې سندرې وې، باغونه، ګلونه یو بل سره مخامخ. ورپسې بله کمرې ته ورننوته، ښکلې ښکلې مرغۍ دي، ونې دي، غرونه دي، فصلونه دي، مرغۍ پکې ګرځي را ګرځي، په هغه تصویر کې ښودلي دي، الوتونکي مارغان پکې ښیي، د ځنګل نور حیوانات یو بل سره په مینه محبت باندې تصویرونه کې ښودلي. بیا مرغۍ یو بل سره نږدې شوي دي، مینه محبت کوي، هغه تصویرونه هم په دیوالونه وو. ورپسې بیا بلې کمرې ته بلې ته، په دې دیوالونو قسم قسم تصویرونه د انسانانو راغلي چې هغوی هم یو بل سره خندا خوندي کوي، مینه محبت کوي. او زلیخه هر یو تصویر ته ګوري او د یوسف علیه السلام زړه ځان ته راول غواړي، ګوره یوسفا دا حیوانات څنګه یو بل سره مینه محبت کوي، دنیا په محبت باندې آباده ده. بیا آخر کې انسانان دی محبت کوي، نو یوسفا کم انسان یې، زم انسان یم، زما ستا سره محبت دی، پکار دي چې ستا هم زما سره محبت وي. او په آخر کې آخري کمرې ته چې ورغلی دی، نو زلیخې د یوسف علیه السلام نه خپله مطالبه کړې ده. اوس په دغه ځای کې د خلاصي د بچاوي هیڅ انتظام نشته، د کور مالکه زلیخه ده، اختیارات هغې سره دي، خادمان هغې سره دي، تمام اختیارات. او یوسف علیه السلام مسافر دی، بې وطنه دی، نه رور شته، نه پلار شته، نه عزیز شته، نه په دغې ملک کې څوک د ده د اډر منلو والا شته، تنې تنها په اوو دروازو دننه زلیخه مطالبه کوي. نو یوسف علیه السلام باندې یو عظیم امتحان راغلی، الله یې بچ کړي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وراودته التي مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام نه، التي هغې ښځې، هو في بيتها چې دی د هغوی په کور کې وو، عن نفسه د ده د نفس مطالبه وکړله، وغلقت الابواب او دروازې یې بندې کړلې، هره دروازه یې بنده کړله. وقالت هیت لک، اویل زلیخې هیت لک، دلې راشه، ما طرف ته راشه، ما درته ځان جوړ کړی دی، ډول ډال مې کړی دی، زما طرف ته راشه. په تلوار راشه، هیت لک. مخکې آیات نه معلومه شوې ده چې دا ښځه د عزیز مصر ښځه ده. ودیدے کہ قرآن پاک دا عزیز مصر خضا زوجت العزیز مختصر لفظ اغیر پر خود ورا ودت ہو زوجت عزیز مصر دیو نوی ورا ودت ہو اللتی ہو فی بیتها زوج عزیز مختصر لفظ اغیر پر خود او اللتی ہو بیتها ہوا فی بیتها دے داغی پا کور چو دا اگد لفظی رونا پا دیکھ اشارت دی طرف طرح کہ دا یوسف علیہ السلام دا گنان بچ کے دل مشکل کارو او دے چکی پاکی نورم اضافہ اکرا کہ دے دا چاپا کور کے لئے اغت مطالبہ کئی دا پا مشکلاتو کی اضافہ کرے را او داغی مطالبہ نظر انداز کول سا آسان کارنو دے خبر ظاہری سبب او اثرداری یوسف علیہ السلام خپل ځان د هر طرف نه گیر گنی گیرے ما خدای سبکوم هر طرف نه گیرے ما خو پیغمبری انداز باندے د ټولو نه مخکې لومبے خبر چې هغه کوي قال معاذ الله زر الله پناه نیسم اللہ پا ذات بانے پناہ نکن نو پا خپلا ارادہ بانے بروسہ نہ کرے کہ خود ایر تک رہے موزن گناہ کار نکن پا ذات بروسہ نہ کئی دا اللہ پا ذات بروسہ اکرا اور دا خبر اخکارا رہا کہ چاہتا دا اللہ پناہ حاصل شلا نو دا صحیح لارے میں بیا سوک علاوالی نیشی اور دے نفس پیغمبری انداز کے ذلیخے تو وعظ و نصیحتیں شروع کر کہ در ایک پل ارادے نہ دے وولا انہو ربی احسن مصوایا گورا عزیز مصر زما مالک دے زما پالن کئی احسن مصوایا ما تے دیر خط کا نرا کرے را اس کے آغا ما سر احسان کئی او زد آغا پکور والا لاس پور تکو ما دا ظلم دے انہو لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا خلیر پارا ظالم کوام ما عزیز مصر میں نیک بے مولا میں دے زما خیال ساتھی مال خط کانا را کرے را خلیر آغا سر زیادے نشم کولے زما محسن نے لا ظلم نے اور ظالم کامیابی گنا پدی کے زنن ذلیخی تب یو سبق خی کہ گورا عزیز مصر یو سور وجہ زما پرورش کرے رہے زیدو نہ خیال ساتم تو تا خدا دیری مدے نہ داغا پا پرورش کے تا اگر تم رہ خیال ساتی نو تا داغا خیال ساتا رہ گناہ کار مکوا انہو ربی دے دے کے لکھتی کرو کا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر تا رب اوے رب حال دا دے کے لفظ دا رب دا اللہ نہ غیر دا بل چاہ دا پارا استعمال وال جائز نری وجہ دارا کہ دا الفاظ موہم شرک ری مشرکان سرم و شابہت ذریعہ دے وجنا پا شریعت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ استعمال وال جائز نبی من ابھی حدیث مبارک کرا دی کہ او نیک دے خپل غلام تا بندن وال او یو غلام دے خپل مولا تا رب نوال پا دے کہ دا شرک جرلا استرے شویلا کہ دا شرک شبا پکیوا شریعت دا تکی میں نکل پا پخوانو شریعتونو کې د شرک نه خو په سختۍ سره منع شوې وه، خو اسباب او ذرایع د شرک هغې پابندي نه وه. دغه وجه ده چې پخوانو شریعتونو کې تصویر جوړول جایز و، خو زموږ په شریعت کې تر قیامت پورې تصویرونه جوړول منع دي، موهم شرک دي. یوسف علیه السلام انه ربی پخپل ځای درست فرمایلي دي، او دا ممکنه ده چې انه ربی په دې انه کې دا هو ذلیل الله ته راجع شي، نو دا الله زما رب دی، ما له خطه کانه را کړې ده چې عزیز مصر ما ته خوګوري، حقیقت کې دا د الله نظر دی په ما، او دا الله نافرمانی ډېر لوی ظلم دی او ظالم فلاح نمومي. انه ربی الله زما رب دی، زما دومره خیال یې ساتلی دی، زما پرورش کوي، ضروریات مې پوره کوي. الله وایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږه، او اوس ته ما داسې غلط کار ته بلې، ظالم بشم. بعض مفسرین وایي وی زلیخی یوسف علیه السلام خپل ځان طرف ته مایل کړو، نو د یوسف علیه السلام حسن ستایل یې شروع کړل. یوسف ستا دا ویښته ډېر زیات خښته دي، ډېر ښکلی ښکاري، دا زلفې دې ډېرې مزیدارې دي. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا ویښته زما د بدن نه اول به ورژېږي چې زه قبر ته ورسېږم، نو زما د بدن نه دا ویښته رژېږي، به دا به ښکته غورژېږي. بیا ورته یوسف ستا سترګې ډېرې مزېدارې دي، ډېرې حسینې سترګې دي. د یوسف علیه السلام ورته چې په قبر کې بنده کېښودې شي، دا داسې ویلي چې په مخ باندې را اوبېږي، خو دا سترګې په قبر کې ویلې کېږي به. بیا ورته یوسف ستا دا چهره، ستا دا مخ ډېر زیات ښایسته دی، ډېر حسین دی، وایي دا د خاورو خوراک دی، خاورې به یې وخوري. الله پاک په یوسف علیه السلام باندې د آخرت فکر دومره غالب کو چې په نوجوانۍ کې دا خوند او مزې عیش عشرت سامان ټول هغې لهلته ورکړې ده، او فکر یې آخرت ته دی، او د زلیخي فکر هم آخرت ته را اړوي. د آخرت فکر یو داسې شی دی چې د دنیا ټول ناکړ دی د هغې په مخ کې دیوال وهي. زلیخې اراده کړې وه چې خپل مقصد کې به ځان کامیابومه، خو الله پاک هم حفاظت کوي. ولما بلغ اشده، هر کله چې یوسف علیه السلام قوت ته ورسېد، نوجوانۍ ته ورسېد، آتیناه حکما وعلما، موږ دله ورکړو حکم او علم، نبوت ورله ورکړو، وكذلك نجزي المحسنين، همدارنګه موږ بدله ورکو نیکي کوونکو ته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، مطالبه کړی وه ددنا التي هغې ښځې، هو في بيتها، چې دې د هغوی په کور کې و، عن نفسه د ده د نفس مطالبه یې کړې وه. وغلقت الابواب، او دروازې یې بندې کړې وې. وقالت هیت لک، او ویل زلیخې یوسف علیه السلام ته، هیت لک، ما طرف ته په تلوارې راشه. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام وی د الله پنا نیسم، انه ربی، بیشک الله زما رب دی، احسن مصایا، زما فکرانه خشته کړی را. انه لا یفلح الظالمون، بیشک فلاح او کامیابی نمومي ظالمان. انه ربی، بیشک عزیز مصر زما مالک او مولا دی. احسن مسوايا لما تكاني ديرا قشتا جوڑا کرلا انه لا يفلح الظالمون فلاح نموم ظالمان كعزيز مصر شنو مجازي مولا علي او كالله شنو حقيقي مولا علي ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه يوسف عليه السلام عظيم امتحان کے لیے زلیخے ہر طرف نہ دروازے بند کڑی دی گناہ طرف تا درا بلل کوشش شروع دی زان پہ راغب کئی پجال کے دگے رول تمام اسباب مہیا شوی دی خو اللہ پاک ددے نیک عمل صالح نوجوان قدمونا مضبوطی زلیخہ دا گناہ پخیال کلا ارادہ دا گناہ اتلکہ کلی را یوسف علیہ السلام پزرکے دا بشری تقاضے مطابق غیر اختیاری مائلان با ہم را گلیوی و اللہ پر عین پدغ وقت کے یوسف علیہ السلام تا یو حجت او دلیل پیش کو او دا غیف و وجبانی اغا غیر اختیاری میلان اغا بشری تقاضا اللہ پاک ختم کلا بشری تقاضی پشال آرہی ولقد حمت بھی وحم بہا حم ارادے توئی خیال توئی ارادے توئی نو زلیخا او یوسف علیہ السلام دوارو کا نسبت دا ہم شوئے دے کہ دوارو قصد و ارادہ کرے دا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا نو زلیخی ہم خیال گناہ دا غی خیال و ارادہ دا گناہ وا نو دیسر علیہ یوسف علیہ السلام متعلق ہم دا دا سی خیال وهم کی دیشی یا غم دا سکری او دا پا اجماع دا امت باندے دا نبوت دا شان نا مخالف خبر را چی نبین دا سکار بو کی ارادہ بو کی یا پیغمبر زکا چی دا طول امت پا دے اتفاق لے چی پیغمبران دا وری او لوی دوار گناہونا اللہ بچ ساتی لی گناہ کبیرہ ہو قصدن بالکل نکی گی او سہوانم لکی گی خطاعنم لکی گی البتہ سوغیرہ گناہ پا خطا بانے امکان شاہ خودے پہ پا گناہ نسا دی پیغمبر خودے رہ گناہ نبچ گئی کچھر دے پیغمبر نا پا دنیا کی دا گناہ کارو نا اوشی نا بیا پا دا اعتماد نا پیدا پاتی کی گی خلق کوئی دا غفلان ایک کاری قطع دا خدای را حکم نا خلاف کرده دا بلی دا خدای را حکم نا مدسر طول حکمونا دا اللہ دا حکمونا نا امن پورتا کیه دے وجن اللہ پاک تمام پیغمبران دا گناہ نا بچ ساتلی دی لکا پیغمبر کو دے مخلوق دا پاری و سمپل وی نمونوی چی سمپل خطا شو بیا کو ارس خطا کیه دا اللہ پیغمبران پاک ساتلی دی تو دا دے اجمال نرستو دا خبر بالکل واضح دا کہ دا یوسف علیہ السلام خیال تیرا کیرل اگر دا گناہ پا درجہ کی نبی پا عربی زبان کے لفظ دا ہم دو معنو دا پار راجی دا یو کار کلک ارادہ کول دیتا مہم وی او پزل کی خیال راتلل دیتا مہم وی وسوسر راتلل غیر اختیاری دام ہم نے اکلک ارادہ ام ہم نے تو دا اکلک ارادہ کول دا گناہ دا او پدے با گرفت بھی البتہ دا اکلک ارادے نفس خالص دا اللہ دا یرنا کہ یو بندہ دا گناہ دا کار نزان بچ کی تو پا حدیث مبارک کے دا گناہ پدے نیکی ہونے کے لیشی اور دا دویم ہم دا خیال نے او وسوسہ دا او غیر اختیاری دا پدی باندے تو گناہگاری کی نا مثال پتہ ور باندھے دا اڑی روزہ دا گرمی دا او بندہ تھگرے او یخ مزیدار اوبو ویری دلے بے اختیار دا دا پدر کے دے اوبو طرف تا میلان راشی زبا میں پی یخشی کدا اوبو میں اس کے لئے او دا روزی دا وجہ نا تر مقام پوری دے بلکل ارادہ نکی جزو بسکم مدا بے اختیار اوبو تا زلکی دل دے تا حصو کم گناہ نوی بشری تقاضا باندھے یخ اوبو تا پروجہ کے زلکی گی روجہ دار مومن کلکا ارادہ کرے گا کہ تر مقام ہے نسکم دق شانتے دا یوسف علیہ السلام قضر کے کاغا غیر اختیاری خیال لاغلی اب دا سی لکا روجہ دار کی اوبو تا گوری اوڑا کی سراشی ہوا تر کلکا ارادہ داوی کہ مقام پورے نسکم جائز نبی حدیث مبارک کے راغلی کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ زما دا امت دا پارا دا گناہ وسوسہ او خیال معاف کرے رے ترسو کی پہ عمل نہیں کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ پاک فرشتوں سے فرمائی کہ زما بندہ دا نیکے ارادہ اوکی نہ صرف ارادہ باندھے یو نیکی ورنہ اڑی کے اور کہ کل نیک عمل اوکی نو لس نے کہ والا اولی کے کہ اخلاص پکی وی نو وہ سو پوری ونے اولی کے او کہ یو بندہ دا گناہ ارادہ ہو کی خدا اللہ دا یرنا دا گناہ کار پریگلی نو دا گناہ پدے والا یو نی کی اولی کے او کہ دا گناہ ارادہ اکرلا او گناہ اکرلا نو صرف یو پا یو والا اولی کے دے دے اس معلومی کی تھی یوسف علیہ السلام ہم اور دا زلیخے ہم پدے دوارو کے دزمت اسمان نزیاد فرق دے کچھرے دا دوارو یو شانتی ہو نبیا اللہ مختصر لفظ بویلو کہ وَلَقَدْ هَمَّا دوارو قصد و ارادہ کروا ذکر قصد و ارادہ بلا دوارو یو شانتی ہو کو یو شانتی ملا نو اللہ الفاظ جدا جدا کر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ فَتَحْقِيق سَرَا زَلِيخِ قصد و ارادہ کلک کرے و پی یوسف علیہ السلام باندے دا گناہ کولو وَهَمَّ بِهَا او دا دا پر لکے خیال راغلے ہو دا غیر اختیاری خیال نو دا زلیخی دا بے ہم سر وَلَقَدْ لام او قد زوار راغلل و دیکھے دو تحقید رالے چی زلیخی کلک ارادہ کرے ہو اور دا یوسف علیہ السلام ہم دا تنرے ننو سر اللام را گلے لے ونو سر قد را گلے لے وہم بہا دا یوسف علیہ السلام ہم دا دیر پا فرق دے دا زلیخے دا ہم نو حدیث مبارک کی راضی یوسف علیہ السلام پر آزمائش کے پا امتحان کے دیر کو وی فرشتو اللہ پاک تا عرض کو وی استاد خاص بندرے دا گناہ پا خیال کری اور دا گناہ دا وبال نبی دے خبردار وی اللہ پاک وقتی چے انتظار کرے کہ گناہ اکر لنا چے سنگے اکر اکر سے ولو لکے اور کہ گناہ پریخ ہو دنا دا گناہ پا دے ولا نیکیو لکے زکر چی دے گناہ پریدی نو صرف زمان یرے بے پریدی خپل خواہش زمان یرے نہ پریدی اور خپل خواہش زمان یرے پری خودل دا دیر اللہ یا نیکی دا خلاصہ دا چلا چی دا یوسف علیہ السلام پازلکے کم خیال یا میلان جاتا ہو اگر خیر اختیاری دا وسوسی پا درجہ کیو گناہ ندا اور بیا دا دا دا وسوسی خلاف عمل کرے رہے نو دا اوچھتا نیکی دا اوچھتا درجہ را او بعض مفسرین وینا خیالم نگر آگلے لولا ارعا برحان ربی رسط ذکر کی گی ویدا پا اصل کے مقدم دے نو مانا دا آیات دا شلا چی دا یوسف علیہ السلام بم خیال پیدا شوی وہ کچر برهان در ربی لیدل نوی نو ده ده بم پذره که میلان پیدا شو خونه ده برهان در رب پولی نو نو ده ده پذره که میلان راگلی ده داغ خیال نم اللہ پاک بچ کرده لولا ارعا برهان ربی هی کچر ده برهان در رب لیدل نوی حجتی لیدل نوی نو ده بپا گناه که مبتلا شو قرآن پاک دا خبره نه ده واضحه کړې چې هغه برهان رب برهان ربي که د خپل ربو هغه برهان یې لیدلی نه وي نو مبتلا شوی و نو هغه برهان څه شی یې ولیده په دې کې مفسرین مختلف اقوال وړي وي دا معجزې په طور باندې پاک اوما کمره کې دننه د یعقوب علیه السلام تصویر راښکاره شو او یې په دې غاښونو باندې ګوته نیولې ده او تنبیح ورکړې یوسف علیه السلام چې پلار ته وکتل چې په کمره کې را مخامخ شو ګوته په خوله نو د باباګي په مخ کې به څنګه د ګناهکار وکړي او بعض مفسرین وی چې عزیز مصر را مخامخ شو دا غه تصویر په دې کمره کې را مخامخ شو اوس د عزیز مصر ښځه یوسف علیه السلام ته مخامخ مخامخ عزیز مصر هم دی نو د هغه په مخ کې به څنګه لاس وروړي او بعضې فرمایي چې یوسف علیه السلام داسې چپ طرف ته وکتل نو په هغې لیکلي لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا زنا تمیز دے کے گا مدادا بے حیائے کار رے ومتن وساء سبیلا دا اللہ دا قہر سبب دے وڈے رب دا لار دا بیتا منیز دے کے گا او بازی مفسرین ہوئی وی پا دا گی اوما کمرہ کے دنن یو بود پروتو زنیخی پاگے بانی بھی پتا واچولا پردے پی واچولا یوسف علیہ السلام وقتی جدا سری ویدا زما معبود دی دا د مخکې د ګناه جرأت نشم کولی ما له حیا راځي دا مې خدای دی دا د مخکې زه د ګناه کار نشم کولی ځکه مې د لفت اچولې ده یوسف علیه السلام ورته وی زما معبود د دې نه ډېر زیات مستحق دی چې زه ترنه حیا وکړم د الله مخکې دا کار مه کوم او د الله نه څوک پټیری نه شي او بعض حضرات فرمائی کہ دی یوسف علیہ السلام نبوت او معرفت الہیہ اپا خپل برهان رب بہر حال یوسف علیہ السلام پا کمرو دنن گیر لے اللہ پاتے بچکی دا بچکول مختلف طریقه و تا اللہ پاک خولی وی یعقوب علیہ السلام پدر کمرہ چرا مخامر شو حتی خبرم نرے و اللہ پاک تصویر دا گرہ مخامر شو اور یعقوب علیہ السلام جیتا خبر کئی وی یا یوسف تعمل عمل السفہا یوسف صد بے وقف عمل بچے و انت مکتوب فی الانبیاء تو خدا پیغمبرانو پا فرز کی لکلی شوی ورداد بے وقفانو کارو نکی او بل روایت کی لیچی وی چت طرف تے او کتل نفر آیا یعقوب علیہ السلام عابد علی اصبعه گتے پا غاکونو کی راسی نیولے چک پہ لگئی بل روایت کرا گلی دی کہ یعقوب علیہ السلام تصویر دا مخامخ شو او پسینہ باندے یوسف علیہ السلام دا گزار ورکو فضرب بیدی ہی فی صدری ہی پسینہ مخامخ کی گزار ورکو فخرجت شہوته من انامله شہوت او شوق طول دا بے گتو دا سرون من ناو ختم شو بل روایت کے لیچے یعقوب علیہ السلام گتف خلیلہ وَتَيْ يُوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل الرحمن اسمکا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّفَهَائِ یوسف دا یعقوب زید اسحاق زید ابراہیم خلیل اللہ پا پیغمبرانو کیلئے دا سے قشتا نمراغ لے لے وگولے تبا عمل دا بے وقوفو کیسو فان کا وچی دا عملو انکی او یو آواز شو یوسفا کدا دا گناہ کار دے اوکر چھے کمی پوری دینے کرن پا ہوا الوطن کے مارغا پشان کے بچے پا ہوا با علی دے مثل طویر فی جو السما لا یتاقو دا تشان دا بالی وصر چیگینا او کدا غلط کار دے اوکر بیادی مثال دا اغن مر مارغا دے چھے پزمکا پروتی او دا زان نمکی نیگن لگی کولی نیشی بیاب اقشی زن نگوشی یا وطوی کدا کار دی نی کرے نو دا اغا تکرب وی پشانتے اغا صرف خشتا تکرب وی پشانتے چسو کے قابو کو لنشی او کدا کار دی اکو نو کیا با دا اغا وی پشانتے چی مرشی او ما شی میگی پا سیمو کی ننوزی وقع اخوری شی او خیر کی میگی پا ادوک کی ننوزی او بل روایت کی نیچے آواز شو یا ابن یعقوب لا تکونن کالطیر له ریش فاذا زنا فغدا ليس له ریش اے دا یعقوب بچیا دا اگر مارغ پشان تے مکے دے کہ کل کل بنے وزری وی او کہ کلا بد کارو کی نو دا بنے تے نو اسی بے بنو شدا الوتولی ویدا سی چھے برے اوکتن دستر جیس کا کرو آواز شو چھے برے اوکتن چھے آواز دا کمالا خرارے پر آواز ہے یعقوب آدن علا اسبع ویکتن چھے یعقوب علیہ السلام گتا پخلو ویدے او یری دو دا حیاد پلازنا اور دیکھ ادری دو ویسو کم بابا وی گتا پخلینی ولی وطے چھے تختا تختا لیوس من دیکھ لاو تقیر فیو من در آروان شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی جبرائیل علیہ السلام ہم گتا پسل را مخام افشو او تیا یوسف تعمل عمل السفہ و انت مکتوب عند اللہ فی الانبیاء اے یوسف تب عمل دبی وقفو کے افعال لارے چی تخدا اللہ پنیزبان پیغمبران فی رس کے لیے کلی شوئی اوی پا وزر باننے مسکر وی شہوت ختم شو او تچت باننے لکلو یا پا دیوال باننے لکلو چی لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا بہرحال یوسف علیہ السلام دا خپل رب دا طرفنا برہان او دلیل اولیدو او دا گناہ کارے اونکو او اللہ پاک دا گناہ دا کارنا بچ کر فذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اللہ ویدارن گے من ارو عنہ لیوسف علیہ السلام السوء والفحشاء بدی او بے حیائیم دے یوسف علیہ السلام نا وارولا انہو من عبادنا المخلصین دے زمن خالص کرے شو بندو دے دے کی فکر رکا اللہ وی دے یوسف علیہ السلام نا بدی او بے حیائیم من وارولا دا سے نوی چھے من یوسف علیہ السلام دا بدین وارو دا بے حیائیم من وارو اشارہ پچھے دے طرف یوسف علیہ السلام دا شان نبوت پا وجبان لے پا خپل دا گناہ نا اولے لے لے او دا بے حیائیو دا گناہ ورپسیش و دیئے گیر کرے لے نو منگ والا دا جال تس نسکر دا گناہ دا دن وارولا دیکھو پا خپل دا پکوانا دا گناہ نا اولے لے لے دا نبوت دا وجنا و گناه و پسیر آگلی را اللہ وی گناه می تو شرل لرے نکلو را یوسف علیہ السلام گناه کی ندی مبتلا شد پس لکی کم خیال آگلی را ادھا گناه خبر بنا انہو من عبادنا المخلصین فلیلان بان زور دی مخلصین و دا مخلص جمعنا منتخب کلیشوی یوسف علیہ السلام دا اللہ پا بندیانو کی دا رسالت دا کار دا پارا دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا انتخاب کلیشوی ری و دا داش خلق دا پارا دا اللہ دا طرفنا حفاظتی پہر لگی دیوی دا گناہ پا کار کی نمبتلا کی او شیطان اللہ پا کروی ستا خاص بندیان برانا بچی دا نور نبچ کی کہ شیطان خلی پا خوشر تقبل دربارنا دا شیطان اللہ تا قسمو کر فب عزتکا لأغوینہم اجمعی ستا پا عزت میں دا قسمی زب دیتول گمراہ کم الا عبادکا منهم المخلصین لیک مگر ستا بندیان دا دینا سیغم مخلص خالص بندیانی ابران بچی نورنا او بعض قراءتونو کی مخلصین مراغلی ری نلام زیر یعنی اخلاص کون کی پا عبادت کی نیکان خلق اللہ پاک دا گنانا بچ گئی سو او فحشا بدی لدینا مراد وار گناہونا او فحشا بے حیائی لدینا مراد غد گناہونا اللہ دا ورو اولوی گناہونا یوسف علیہ السلام بچ کرے دی ولما بلغ اشده ہر کلچ یوسف علیہ السلام زوانے تو رسید آتائی نہ ہو منگور کدتا حکما و علما حکم او علما ولورک و نبوتا ورک وکذالک نجزی المحسنین اندارنگ من بدل ورک و نیکی کون کتا وراودته التي هو في بيتها او مطالب اوکر دلدنا التي اغخذ هو في بيتها جدید اغوی پکور کی وعن نفسه ددد نفس وغلقت الابواب دروازی اکول بند کرلی وقالت هیت لک او ویل مال پتلوار راشا قال معاذ الله یوسف علیہ السلام ویل دا اللہ پنا نسما انه ربی بیشک دا اللہ زما رب دی حقیقی احسن مسوایا زما ٹھکانے خشت کرنا انه لا یفلح الظالمون بیشک فلاح نمون ظالمان یا انه ربی مجازی رب و مالک عزیز مصر دی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ فَتَحْقِيقْ سَرَا ذَلِقِ اِقْلَكَ اِرَادَ كَرِوَا کہ یوسف علیہ السلام درا گئی رولو وَهَمَّ بِهَا اَوْ دَبَمْ قَزْدَوْ اِرَادَ كَرِوَا لَوْ لَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ کَچَرِ نَوْ لِدَلِ دَلِلِ دَقْبَلْ رَبَ دَقْبَلْ رَبْ قُدْرَتُنِ لِدَلِ نَوِنَ دَبَمْ قَزْدَوْ اِرَادَ كَرِوِ كذلك لنصرف عنه السوء هم دارنگي من أرو عنه ددنا السوء والفحشاء بدي وبي حيائي إنه من عبادنا المخلصين بشك يوسف عليه السلام زمن دخالف بندگان نبي سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.